Sziasztok, választópolgárok! Mi lenne, hogyha egy informált döntést próbálnánk meghozni, politikusok állandóan át akarnak verni mindenkit, engem is meg akarnak vezetni. Tegyük fel, hogy egy normális demokráciába élünk. Olyat csinálunk, amit szerintem nagyon-nagyon régóta nem csinált senki, hogy megpróbáljuk megítélni, hogy melyik pártra szavazzunk a program alapján. Megnézzük a Tisza és a Fidesz programját is. Tartsatok velem! Itt is van nálam kinyomtatva a Tiszának a programja, úgyhogy gondoltam, hogy átnézzük. Mit szóltok? Átnézzük, és utána meg a Fidesz programja is itt van amúgy. Azt is megcsináltam. Engem érdekel, hogy mégis mi van ebben. Nem csak azért érdekes megnézni, hogy a Tisza mit ígérget, hanem így lehet, hogy jobban tudatosítjuk azt, hogy mit ígérnek, és hogyha a hatalomra kerülnek, hogy gyakrabban eszünkbe jut, hogy mit kell majd számon kérni rajtuk. Ez nem is arról szól, mert nyilván 2026-ban nehéz a Fidesz mellett túl sok érvet felsorakoztatni, hogy most melyiknek van jobb programja, mivel tudjuk a Fideszét, bár nem spoiler ezek, még azt majd a végén megnézzük a Fidesz programját, de hogy inkább azért fontos ez, hogyha tényleg a Tisza kerül hatalomra, akkor tudjuk, hogy mi az, amit majd számon kell kérni a Tiszán, és nem szabad elfelejteni, hogy ezt számon kell kérni majd a Tiszán. Nyilván nem fog minden megvalósulni, és minden, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon, és nem valósul meg, ezt számon kell kérni amúgy. Itt én nem emeltem ki előre semmit, olyan leszek, mint egy állampolgár, aki a kezébe kapja a programot, átfutja, megnézi, biztos van, aki végigolvassa mind a 240 oldalt, hát neki valószínűleg nem kell ez a videó, mert ő megnézi magába, de hogy azért mégis kevesen lesznek, akik ezt így kézbe veszik, amúgy vaskos azért. Itt kinyomtat ez a 240 oldal. Itt van a tartalomjegyzék, nézzük, hogy mikről van szó ebben a dologban. Gazdag és sikeres ország, fejlődés és növekedés az egyik fő fejezet. Békés és rendezett ország, oké. Szabad és boldog ország, tiszta és haladó ország, jó. Ezzel ugyanúgy nem lettem sokkal okosabb, de majd biztos, amikor olvasom, az lesz. Rendszerváltás békésen, felelősséggel. Pótolnunk kell mindezt, amit a rendszerváltás óta eltelt több mint 35 évben a magyar politikai elit elmulasztott. Remélem, az amúgy, hogyha az elszámoltatás reméltek erre jut, ilyen elő van, az akkor reméltek tényleg a központban lesz, és ha nem lesz, nem lesz elszámoltatás, nem lesz felelősségre vonás, azt hiszem a legfájóbb lesz. Keresem a konkrétumokat, olyanokat keresek ebbe a dologba, amit számon tudok kérni. Most azt, hogy azt mondják, hogy legyen jó Magyarország, azt nem lehet számon kérni. Ha már konkrétumokat írják, első intézkedések azonnal érezhető változást hoznak. Jó, nagy ígéretek, nézzük. Leállítjuk a további károkozást, felfüggesztjük a hátrányos szerződéseket, beszerzéseket. Rengeteg szerződésünk, nemzetközi szerződésünk, meg vállalatokkal szerződésünk vannak, vagy akár mészáros cégével, ami valószínűleg nem jó. Kérdés, hogy ezeket fel lehet csak úgy bontani, vagy sem. De jó lenne ezeket, ha nyilvánosságra hoznák és felbontanák, csak félek mindig attól, hogy ott van a Tisza, és egyszer csak szembe jön vele a valóság, és akkor hirtelen rögtön árnyaltabb lesz minden, és kiderül, hogy hát ezt emiatt nem lehet, amiatt nem lehet, és akkor nyilván ott lennénk, mi is értenénk, hogy miért. Csak egy átlag ember, aki csak látta a nagy ígéreteket, nem fogja ezt feltétlenül átérezni, és akkor majd belefutnak egy-két ilyen pofonba, de hát ez valószínűleg elkerülhetetlen. Zéró toleranciát hirdetünk a korrupció minden formájával szemben. A Tisza felemelkedése is az elmúlt 16 év egyik legnagyobb bűne, ez a mérhetetlen korrupció. Ugye 30-szoros túlárazások is voltak, amúgy most néztük, hogy jól van ez így be. Nagyon ciki lenne bármilyen tiszás korrupció a következő, hát bármikor. Inkább az lenne nekem első körben elégedett lennék, hogyha visszaállítanák a demokráciát olyan szinten, hogy valami végtelenül szabályozva legyen az, hogy nem essen el ennyi pénz és erőforrás propagandára, korlátozva legyen tényleg két ciklusba egy vezető. Szóval ha ezeket helyreállítják, akkor utána sokkal kevésbé aggódnék azon, hogy basszus jó, a Tisza is elkurvul, vagy rossz irányba megy, akkor már könnyebb legyen leváltani a Tiszát. De ahhoz először ezt helyre kell állítani, szóval ezek azt hiszem elsőként kell a demokráciánkat helyreállítani minden szinten, és akkor már utána a Tiszával kapcsolatban is kevésbé aggódni. Persze utána elkezdenék megint visszaszabni a dolgokat, akkor ez nem lenne jó, de az már feltűnő lenne. Feltárjuk az elrejtett valóságot, bemutatjuk a közvélemény számára a gazdaság, az egészségügy és az oktatás valós állapotát, a titkos kormányhatározatokat, a hazai és nemzetközi szerződéseket, hitelfelvételeket, eltitkolt megállapodásokat. Én ezt nagyon adom. Kérdés, hogy mennyire fogja az embereket érdekelni, hogy kiderül, hogy minden szar, az egy dolog, de hogy azt meg is kell csinálni. De ez jó, hogy feltárják, mert biztos, hogy nagyon izgalmas dolgok fognak kikerülni, hogyha már csak az is egy izgalmas dolog lehetne, még hogyha valaki teljesen semleges neki az, hogy Tisza vagy Fidesz legyen, mondjuk az nagyon furcsa ember, de hogy Tisza van, és rengeteg eltitkolt dolgot nyilvánosságra hoz. Hát ez egy érdekes, izgalmas időszak lenne, nem? Nyilvánosságra hozzuk a kormányülések összefoglalóit, nemzetbiztonsági átidegítés után. Magyar Nemzeti Bank Matolcsy György elnökség alatti vagyonkezeléshez kapcsolódó teljes iratanyagot is nyilvánosságra hozzák. Vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal elmúlt 20 év korrupciós ügyeinek gazdasági és politikai visszaélésének a feltárása, az kell lenni fog. Fékek és ellensúlyok rendszere jöhet. Uniós források jöhetnek. Elindítjuk az adócsökkentési és nyugdíjemelési és szociális támogatások megemelésre vonatkozó programunkat. Ezt én nem látom a valóságban, hogy annyi dolgot megígérnek, hogy mennyi plusz pénzünk lesz, miközben még csökkentenek a bevételi oldalat meg csökkentik. Értem, hogy van, ahonnan vissza lehet venni egy csomó felesleges dologra költ az állam. EU-s milliárdok minden, de hogy ez túl szép, szerintem, hogy igaz legyen amúgy. El kell kezdeni valamikor, ez biztos. Nyilvánossá teszik a teljes magyar államvagyont. Évente 500 milliárd forinttal emeljük az egészségügyre fordított állami kiadásokat, csak legyen rá pénz. Itt az oktatást is újra, hát igen, sajnos az a Klebersberg központok működése az nem volt a legjobb. És nagyon sok fiatal tanárnövendéket elüldözött ez a klik, meg ez a hülye központosítása, szóval azt is jó lenne egy kicsit rendbe rakni, mert ahhoz, hogy az oktatást rendbe tegyük, az a legrosszabb, hogy ott ezt nem lehet egyik évről a másikra, ott rengeteg tehetséges fiatalt el kell csábítani egyetemre tanárnak tanulni, az még 4-5 év, mire utána elmehet tanítani, szóval ez egy hosszú folyamat, de el kell kezdeni. Szóval az, hogy azt az oktatást helyre rakjuk, az évtizedek. Ez évtizedek, bazzen. Egészségügyi miniszter, igazságügyi miniszter és pénzügyminiszter vétójogot kap a kormányzati döntéshozatali mechanizmusban. Gyermekvédelmet meg kéne csinálni tényleg, oké. Kapcsolatrendszerek, leállítjuk az tehát ügyészséghez csatlakozunk, demokratikus jogállam működésé, tehát van itt sok dolog, amit az elején megcsinálnak. Itt azt írták azért, hogy azonnal érezhető változást hoznak, szerintem azért itt nem minden fog azonnal érezhető változást hozni, de lehet, hogy hangulatban igen, hogyha elkezdjük ezt megcsinálni. Visszaadjuk az önkormányzatok elvett hatásköreit és intézményeit, ez kurvára fontos lenne amúgy. Megnyitjuk az ügynök aktákat. Hát az is egy pár érdekes hírrel szolgálna, hogyha még bármi van abból, és nem pusztították az egészet. Egyszerre fogjuk sikeresen beindítani a gazdaságot, és elindítani az adócsökkentési, nyugdíjemelési és szociálkiadás növekedési programunkat, illetve az ágazati béremeléseket. Én ezt nem tudom, hogy ezt hogy próbálják, de oké. Okay. Magyarország elfogadott költségvetése 2020-ban valamivel kevesebb, mint 43,8 ezer milliárd forint, a GDP-je pedig várhatóan 90-92 ezer milliárd forint közül alakulhat. Joggal merül fel a kérdés, ki lehet ebből mindezt fizetni? A válasz röviden, igen. Hosszabban meg, hogy nem. De majd meglátjuk. A korrupció felszámolásával, a propaganda megszüntetésével, az indokolatlan állami presztízs beruházásokat és a túlározott közbeszerzések leállításával évente akár több ezer milliárd forintot lehet megtakarítani. A befektetői bizalom helyreállásával csökkenni fognak az államadósság kamatterhei, ami az első időszakban 150-200 milliárd forint kiadás csökkentés jelent. Néhány év után ez a csökkenés meghaladhatja az évi 1000 milliárdos összeget is évente. 800 milliárd forintnyi uniós forrás is van itt, gazdasági növekedés beindulásával pedig tovább nő a gazdálkodási mozgásterünk. Minden 1% pontnyi GDP növekedés hozzávetőlegesen 400-450 milliárd forinttal növeli az állam bevételeit. Igen, csak közben adócsökkentést akarnak mindenfele. Hát meglátjuk, de így is kurva sok adót szed be a magyar állam, szóval amit meg nem szednek be, hogyha nem megy ki külföldre, akkor a magyar gazdaságban marad, az is tudja növelni nyilván a forgalmat, meg a GDP-t. A fenti tényezők összesen hozzávetőlegesen a GDP 3,5-4,5%-ával 3400-4300 milliárd forinttal növelik évente a Tisza kormány mozgásterét. Minden egyes állampolgár számára 450 ezer forinttal több pénz évente. Oké, ebből lesz pénz. Na nézzük, hogy mit akarnak csinálni ezzel a pénzzel. Az a baj, hogy akármennyire nyilván az ember szkeptikus itt a dolgokkal kapcsolatban, de ez annél jobb tervet nehéz lenne így csak így oda rakni. Nem tudunk semmit, hogy milyen szerződéseink vannak. Itt szerintem az a lényeg, hogy kb. Milyen irányok vannak, mi az, amit szeretnének, mi az, amit kijelöltek, és akkor itt van a legoptimálisabb, vagy nem is, bocs, a legoptimistább forgatókönyv, majd a valósággal találkozik, de legalább, hogyha tényleg ebbe az irányba megyünk, akkor azért az van, hogy most már fáj a szíve az embernek, mert eddig volt egy kétharmad, hogy megint nyert a Fidesz ott állta, hogy ó, bassza meg, jó, ez van. Most először van, hogy azt látod, hogy egyfelől kompetensebb emberek vannak, és van valami tervük. Nyilván volt az összellenzéknek is terve, de az a széthúzás, ami ott volt, valószínűleg sok jóra nem vezetett volna. Mondjuk lehet, hogy a Fidesz nagyon lett volna még így is, de hogy így sokkal fájobb lesz, hogyha megint a Fidesz lesz hatalmon, sokkal fájobb lesz, hogy bazdmeg itt végre képességes emberek próbáltak volna Európa irányába menni, így nagyon fog fájni. Magyarország nem működik, a világ drámai sebességgel változik körülöttünk. A 21. században a világ olyan sebességgel változik, amire korábban nem volt példa. Összesűrített évszázadban élünk. 10 év alatt annyi változás történik, mint korábban 100 év alatt. Ebben a felgyorsult korszakban a tudás, a kreativitás, a technológia, így felkészültség és a gyors alkalmazkodás minden eddiginél nagyobb értékeket képvisel. A gazdaság szerkezete alapjaiban alakul át. A szakmák tűnnek el, újak születnek, sokszor olyan gyorsan, hogy a ma iskolapadban ülő fiatalok jelentős része olyan munkát fog elvégezni, ami még nem is létezik. Valószínűleg tényleg sokkal gyorsabban kéne alkalmazkodni ehhez. Én a digitalizációban valamennyire látom, hogy ez segítene. Itt van egy összefoglaló a nem működő államról. Kevesebb, mint 300 ezer. Ennyiből vagy kevesebből él a nagykorú magyarok fele havonta. 740 ezer. Ennyi magyar dolgozik külföldön és itthon alacsony bérek és jövőkép hiánya miatt. 1600. Ennyi magyar lesz öngyilkos évente, ez az unióban a harmadik legrosszabb érték. 50 főállási gyermekpszichiáter jut 1,8 millió gyerekre. Ez nem sok, bazdmeg. Ennyi honfitársunk él szegénységben. 3 millió. 63%. 2005-ben ennyivel fizettek többet a hazai KKV-k a villamos energiáért, mint az európai átlag. 1 millió. Ennyi honfitársunknak jelent problémát, hogy télen meleget teremtsen magának, mert energiaszegénységben él. 800 ezer létminimum alatt élő nyugdíjas, 400 ezer gyermek él szegénységben és társadalmi kirekesztettségben. 10-ből 9 ember úgy érzi, nem él jól, hogy nem jók az anyagi körülményei. Hát ez kurva sok amúgy, bassza meg. Miért akarnak lehangolni ezek a tiszások? Azért bazd meg, az biztos, hogy itt van kihívás. Itt tessék, ezzel van kihívás. Egy magyar vállalat 5-ször több időt kénytelen adóügyi adminisztrációval tölteni, mint egy észt vállalat. Háromszor? Ennyivel keres többet egy átlagos uniós közszolgálati dolgozó, mint egy magyar. Minden tizedik gyermek születik külföldön. Figyelj, ez egy szép összefoglaló amúgy, mert inkább szomorú. Ezeket így elviszem. Itt összefoglalták az összes szörnyűséget, és hogyha következőnek megyek interjúztatni, és Fideszes lesz, és azt mondja, hogy minden jó, akkor ezt ebből szemezgetek neki, hogy ehhez ezekhez mit szól amúgy. Végre itt van egy konkrétum. Gantz Ábrahám gazdaságfejlesztési program. Magasabb bérek, gyorsan fejlődő kis és középvállalatok. Jó, hazahozzuk az uniós forrásokat. Adókedvezményekkel, célzott pályázatokkal, vissza nem térítendő támogatásokkal segítjük a hazai KKV-k fejlődését és külföldi piacra lépését. Azt ne felejtsék el ezt a törvényt helyre rakni, hogy már hogy elszámolni sem kell, csak beírni, hogy ja, amúgy jóra fordítottam pénzt. Megfelezzük a vállalkozások adminisztrációs terheit, az nem lenne baj, mert kurva sok van amúgy. Zebrák helyett unikornisokat. Korrupt közbeszerzések helyett tisztességes verseny és startup barát környezetet teremtünk. 4 év alatt legalább másfélszeresére emeljük az innovációra fordított forrásokat. Rezsiköltségeket csökkentik, visszadjuk az IFA támogatásokat az önkormányzatoknak, átláthatóvá és kiszámíthatóvá tesszük a rendszert. Na ez például legalább egy konkrétum, hogy a önkormányzatok visszakapják a IFA-t, meg amúgy kurva sok dolgot elvesznek az önkormányzatoktól, és mindenki haldoklik az önkormányzatok. Oké, itt vannak a bevezető gazdaságfejlesztés problémák. Kormány gazdaságpolitikai kudarcot vallott, az átpolitizált, korrupcióval terhelt, kiszámíthatatlan környezet akadályozza a gazdaság fejlődését. Például a munkát terhelő bérek, az kriminális. Valakit föl akarsz venni teljes állásúra, hogy a cég fizeti a bérét, és ahhoz, hogy X összeget adjál neki, 2x-et kell megtermelni a cégnek, ez valami kriminális amúgy. Nem tudom elképzelni, hogy mindenhol ez megy a világon, akkor mindenhol kriminális. Ha is tudom, hogy nem, Dubajban 0% kb. Tehát most a globális minimumadó miatt 15. De hogy azt is majd visszafolyatják valahogy a támogatásokkal a cégeknek. De gondoljatok bele, hogyha ti valahol teljes állásban vagytok, és nincsen mindenféle kedvezményetek, mert mondjuk nincs 3 vagy 4 gyereketek, vagy 2, vagy hogy van már, akkor ugye van a bruttótok, és a brutton felül még van a szuper bruttó is, amit még be kell fizetni a cégnek is. Szóval minden megkeresett pénzetek fele az államnak megy. És akkor még utána áfát is fizettek, szóval úgy már meg bőven. Szóval gondoljatok arra, hogy a hónap felétől 15-e van, onnantól abban gondoljatok be, hogy mostantól minden munkám az állam kapja meg az összes pénzt. Ahhoz képest, hogy minden munkavállaló, vagy mindenkinek elveszik a fél pénzét, az kicsit úgy érzem, hogy ahhoz képest mehetnének jobban is a dolgok itthon. Hogyha már nagyon gazdag vagy, akkor nem, mert mondjuk a cégekből kiverni a pénzt a legjobb a osztalékkal lehet, vagy osztalékelőleggel. Ott a TB-nek van egy maximuma, és onnantól már csak esziet kell fizetni, és azt hiszem, hogy valamennyi milliárd fölött már kevesebb százalékadót kell fizetni. Nem többet, kevesebbet. Ez is érdekes hozzáállás amúgy. Szóval arányaiban minél gazdagabbak vagytok, annál kevesebbet kell adóznotok. Még azt mondod, hogy jó, akkor mindenkinek ugyanis százalékot kelljen, de nem. Hogy mérik fel valaki mondjuk örököl egy házat jó helyen, az mondjuk nincs 1 milliárd, ha csak nem a rózsadombon van. Ahogy nézik azt, hogy 1 milliárd fölött van a vagyon, akkor mindenkinek az összes ingatlanját be kell árazni minden évben, vagy ez hogy működik amúgy? Ez érdekes lesz, de amúgy egyetértek. Csak a sávos adózást nem merték, csökkentik, de bizonyos szint fölött növelném a százalékot. Bizonyos 100 milliók, milliárdok fölött az SZIA az 15% fölé mehetne szerintem. Talán az emberek nagy része lenyelné, csak sajnos akik a döntéshozók közelében vannak, a milliárdos réteg, akik a hatalom közelében vannak, ők nekik pont nem érdekük ez. Éves átlagos gazdasági növekedés, hát ez Magyarország nem áll jól, hogyha itt ezt megnézzük ezt a dolgon. Ezt most megint arról szól, hogy most milyen szar minden. Ezt is látjuk, hogy milyen szar minden. Magyarország a piros, ez van legalul. Figyelj, ahhoz, hogy jobban csináld, az meg kell érteni egy csomószor, hogy mi volt eddig. De ez a fele program egyenlőre az, hogy most minden szar. Ami igen, igaz. Igen, amúgy szerintem én nagyon adnám, hogyha a kata máshogy térne vissza, de visszatérne, minél egyszerűsítve lenne az adózás, hogy nem az lenne, hogy valaki, nem tudom, grafikus, most mondok valamit, vagy bármi, és akkor elavult szar, ami a kata után mindenkit rákényszerítettek erre, mi a neve? Isten, általány adózás, hogy más a költséghányad, és akkor máshogy kell adózni, és még az könyvelők is csomószor elkúrják, ahelyett, hogy egyéni vállalkozó vagy? Oké, 15% a bevételedből utald el, vagy kártyával fizesd be, kész, pont. Még kell baszakodni itt, hogy máshogy adózik valaki, aki mondjuk kameráz, meg máshogy az, aki fotóz. Mert hogy a fotózásnál elméletileg régen ugye mondjuk az előhívással meg ilyenekkel lehet, hogy több volt a költség. De egyáltalán nincs update-elve amúgy manapság ezek. Teljesen randomnak tűnik ez az egész, és igazságtalannak. Szóval én mondjuk, amikor megszűnt a kata, akkor rákényszerültem, hogy egy KFT-t csináljak, egy egyszemélyes KFT-t, és az nekem segített, hogy jó, akkor onnantól kezdve egyfelől te is tudsz befogadni számlákat, és tudsz vásárolni dolgokat úgy, hogy azt rögtön a cégre vásárolod, az áfát visszatéríted, ha kell. Szóval egy csomó kaput kinyit, egy csomó költséget is hoz amúgy. Így rákényszerültem arra, jó, hogyha most már be tudok fogadni számlát, akkor be tudok hozni külsős, mondjuk a sünt, be tudtam hozni vágónak. Így az ember, ahogy felszabadul ideje, másra tudja fordítani, és így szépen el tudtam kezdeni építeni egy vállalatot, amit lehet, hogyha nem kényszerít rá a kata megszűnésre, akkor nem csináltam volna, szóval ilyen szinten jó. Egyéni vállalkozók, akik meg nem szeretnének ilyen irányba menni, és ők meg agyon vannak szopatva. A digitalizáció korában sokkal okosabban lehetne ezt. Javítjuk a vállalkozások üzleti környezetét, komplex intézkedés sorozattal növeljük a gazdaság termelékenységét, a hazai KKV szektor hatékonyságát. Támogatásokkal piacképes tudás, munkaerőpiac igényeket tükröző korszerű oktatás és innováció lesznek a növekedés alapjai. Zéró toleranciát alkalmazunk a korrupcióval szemben, gazdaságfejlesztés céljával összhangba hozzuk az oktatást és képzést, ami amúgy egy fontos dolog lenne tényleg. Versenyképes oktatási rendszert építünk, a piacon hasznosítható készségeket, kompetenciákat fejleszt, és lehetővé teszi az élethosszig tartó tanulást. Ez mind nagyon szép mondatok. Igazából, mintha össze lett volna szedve minden pozitív dolog, amit lehetne csinálni, és így az ember így úgy van, mert hogy miért nem most csinálják ezeket, miért nem lehetne ezeket csinálni, értem, hogy szétlopnak minden, de hogy ezek is tök jó dolgok lennének. Ezeket majd hogy fog kinézni gyakorlatban, az nagyon érdekel. A jövő iparágaira és a szolgáltatásaira fókuszálunk. Na, elindítjuk a sikeres szabadalmak programját, ez valami konkrétum. Erősítjük a kutatóhelycég együttműködéseket, támogatjuk a jogvédelmet és a piacra lépést, bevezetjük a fejlesztés előtti kipróbálásra szóló állami beszerzést. Célunk, hogy 2030-ra a kutatás és fejlesztés kiadás elérje a GDP 2%-át, majd közelítsen a 3%-hoz. Ez is lehet valami, amit számon lehet kérni legalább rajtuk. Minden fontos ügyet elektronikusan is intézhetővé teszünk a KKV-k számára. Jó, de hogyha valamit, ami fejlődött amúgy az elmúlt 16 évben, az, hogy nagyon sok dolog volt digitalizálva. Csomó digitálisan elérhető dolog van. Még így is be kell mennem abba, amit el akarunk intézni, és aztán elküldenek. Most múltkor bementem a, nem tudom, valamelyik kincstárba valamit elintézni, és azt mondták, hogy nem elég, hogy bementem, most ott elintézem, hogy ez jó, hát ez nem tudnak mit csinálni, el kell mennem egy másikhoz, ahol alapból nyitottam azt a számlát. Ez nem ilyen központi dolog, a központi helyre jöttem, és mondták, hogy nem veszik fel a telefont. Valamit nem értenek, van egy anomália, másik hely nem veszi fel, menjek el oda. Szóval ennél aztán tényleg lehetne erősebb. De amúgy vannak szerintem digitálisan dolgok, amiben haladtunk, csak úgy érzem, hogy nincsenek rendesen összefésülve még ezek a rendszerek. Támogatjuk az innovatív, feltörekvő iparágokat és szolgáltatásokat, az energiatárolást és elektrifikációt, az egészség és élettudományokat, a bio alapú gazdaságot, élelmiszeripari modernizációt, mesterséges intelligenciát, űripart, védelmi ipar, oké, van minden itt. Nem tudom, az űripar az mennyire a mi iparunk, de hát, hogyha valami kurójat kitalálunk, akkor tőlem támogassuk. Látszott beruházás miatt nem öntenék rá milliárdokat. Helyreállítjuk a befektetői bizalmat, növekvő pályára állítjuk a beruházásokat. Turizmust kulcsú fontosságú ágazatként kezeljük. Ami érdekes számomra, nyilván a maga Magyarország turizmusa, hogy fontos, kiemelt szektor, de hogy így önmagában nem tudom, hogy mire lehetne építeni, mert a fürdők különlegesek, vannak szép helyek Magyarországon, de azért csak egy országgal arrébb kell menni, és ott van például Ausztriában az Alpok alja, ami egyszerűen annyira gyönyörű, teljes megyei vannak Ausztriának az Alpok aljával, vagy akár körbevesz minket, ugye, mondjuk lehet, hogy csak azért, mert imádom a hegyeket, de hogy ilyet például nehéz itthon találni, ami mondjuk ennyire természetileg ilyen fantasztikusan, világszinten kiemelkedően gyönyörű lenne. Vannak helyek, hát nem sok nagy hegy jutott nekünk azon. Balaton, meg amúgy szerintem Borsod környékén vannak csodálatos tájaink. Mentek oda az EU-s pénzek, de hogy olyan dolgokra költöttek, ahelyett, hogy rendesen rendbe rakták volna ott a turizmust, ami kriminális. A fürdőturizmus is egy dolog, ugye éppen a bajban vannak a fürdővizeink, mert a Tiborcék azzal akarnak, nem tudom, fűteni, vagy nem tudom, mi volt most a para. Lehet, hogy csak megszoktam a szépségeit Magyarországnak, és azért nyilván mindenki oda akar menni, amit nem szokod meg, de azért ez a Angliából ide jönnek az emberek bebaszni, nem ezt a turizmust erősíteném hosszú távon, valószínűleg ők se erre gondolnak, csak a nagy kérdés számára, hogy melyik turizmus, amivel így egyediek tudunk lenni a világban, és azt mondják, hogy figyelj, én Európán belül én Magyarországra akarok menni, akkor igen, a fürdők meg ilyeneket ki lehet emelni, de hogy itt szerintem lenne itt még pozíciálni magunkat a világban. Hatékonyabbá tesszük a fogyasztók védelmét, és véget vetünk annak, hogy tisztességtelen vállalkozások következmények nélkül károsítsák meg a magyar vásárlókat, kuruzslókat, le kell csapni rájuk. Nekem ez szívügyem lenne bazdnak, hogyha minden ilyen kibaszott kuruzslóra lecsapnának meg ilyen pénzügyi mágus baromságokra. Nagyon sokan költenek ilyen baromságokra, és úgy verik át az embereket a Facebookon, meg az interneten, ahogy tetszik nekik. Megvédjük a munkahelyeket, és a munkaerőpiacról kiszorult magyaroknak segítjük a munkához jutásban. Igen, a megváltozott munkaképességű embereknek is fontos lenne szerintem támogatás. Közfoglalkoztatást megtartjuk. Na, ez például érdekel, hogy mit kezdenének, mert a közfoglalkoztatás, hogyha arra gondolnak, amik a zsákfalukba mennek, az inkább ilyen rabszolgamunka. De itt nem arról van szó, szerintem, hanem a közmunka, hát... A közfoglalkoztatás elsődleges célja az elsődleges munkaerőpiacra történő visszavezetés lesz. Ez egy jó irány lenne, ahelyett, hogy ilyen borzalmas körülmények között, de még pont túlélésbe tartani ezeket az embereket, akiket aztán földesúrként velük úgy rendelkezünk, ahogy akarunk, mert most ez megy a közmunkánál. Úgyhogy szerintem az fontos lenne, hogy őket tényleg átvezetni, akár be kell hoznunk egy csomó vietnámi vendégmunkást, ahelyett, hogy aki közmunkán van, az képzéssel átvesse azokat a munkákat, amihez most külföldi vendégmunkásokat hozatnak be, akár az Orbán öccse, vagy bátyja, vagy tudom is én ki. Szerintem ez egy jó irány lenne, mert láthatóan rengetegen vannak közmunkán, akiket lehet, hogyha rendesen továbbképeznének, akkor kevesebb külföldi munkaerő kéne. Csak hát az akkor kevesebb jobbágy lenne ott, akit a Pócs János egre céloztathatna. Támogatjuk a hazai KKV-k külföldi piacra lépését és terjeszkedését. Adócsökkentés plusz. Na nézzük, 15%-ról 9%-ra csökkentjük a minimálbér adóját. A mediánbér alatt kereső 2,2 millió munkavállalónak csökkentjük az SZIA terhelését. Az 1 milliárd forint feletti vagyonokra bevezetjük az 1%-os vagyonadót, hogy alapítják meg, hogy kinek mekkora a vagyona, de jó. Vényköteles gyógyszerek áfáját 0%-ra csökkentjük. Azt gondolom azért bevétel kiesés lesz elég szép. Ez mindig az adócsökkentés, itt igen, az egészséges élelmiszerek áfáját is adócsökkentik. Így a félő az ember, hogy az áratottan még ugyanott tartják, csak kevesebb lesz az áfa része, és akkor igazából cégek fogják megkapni ezt a plusz, hát ez esetben akár 20%-ot is. De biztos, hogy vannak erre módszerek, hogy ezt ne nyeljék be teljesen. Ja, ez viszont tetszik, hogy el akarják készíteni az euró bevezetését, és belátható céldátummal valósítjuk meg ezt. 2030-ra akarják megteremteni ennek a feltételeit, ami amúgy 4 év alatt azért az vállalás. De nyilván a euró bevezetése is olyan, hogy ahogy a válságstábban hallottunk róla, az elején lehet, hogy fáj, de hosszú távon viszont jól járnánk vele. Az, hogy 4 év alatt eljutnánk oda, hogy az eurót be lehetne vezetni, azt szerintem egy kisebb csoda lenne, hogyha ezt megoldanák. Amúgy tényleg mennyi pénzünk megy el arra, hogy az államadóságokat fizetjük, ez elképesztő basszus. Rezsicsökkentés plusz, mert ez minden olcsóbb lesz, és mégis több pénzünk lesz mindenre. Jó Istenem, bárcsak így lenne. De ez a rezsicsökkentés is ott van, hogy igazából, hát ez fura, hogy ugye az átlag fölötti fogyasztás az nagyon drága, és a cégeknek is a rezsi az kikúrt drága, és az meglátszik az infláción, de valószínűleg azt kéne kiterjeszteni. De nem én nem akarok most valamit mondani, amit majd bevághat a TV2. Az lenne az igazi rezsi csökkentés, hogyha sokkal jobban diverzifikálnánk az energia felhasználásunkat. Sokkal több helyről vásárolnánk, nagyobb lenne a verseny, sokkal több megújuló energia lenne, stb. És akkor nem kéne állandóan mesterségesen ugyanúgy az adófizetői pénzből ezt csökkenteni, hanem magától lejjebb mehetne ez. És ez egy fenntarthatóbb hosszú távon. Infrastruktúra, na végre valami! A modern vasút gyorsabb és megfizethetőbb közlekedés épülő ország. 10 éven belül, na ez már vállalás, mondjuk ez minimum 2 ciklus, inkább 2,5. 10 éven belül megfelezzük a vasúti kocsik és a mozdonyok átlag életkorát a mostani 40-50 évről. A vasúti fővonalakon elérjük az autópályával versenyképes legalább 100 km/h állomástól állomásig mért átlagsebességet, amely 160-200 km/h alkalmas pályák fejlesztését jelenti. Megépítjük az ország közepén áthaladó M1-est Kecskeméttel összekötő M200, M8-as gyorsforgalmú utakat. Megkezdjük az ország déli gyorsforgalmi út körgyűrűjének az M9-esnek megvalósítását. Ó, Isten! De jó lenne, bazdmeg. Esztergom fele, meg Szomor fele, meg így az összes ilyen Komárom-Esztergom, meg Fejér megye, hogy Komárom-Esztergom megye, hogy egyáltalán nincs rendes autópályával bekötve, és Esztergom irányába egy merő dugó eljutni, mert nincs, szóval az a körgyűrűt befejezni, az nagyon jó. Én nagyon szeretném minél hamarabb, de hát ez is kurva nagy vállalás. Magyar útdíjak magasak, a fuvarozóknak a régióban itt kell a legtöbbet fizetni. Érdekes amúgy, hogy úgy működik az állam, hogy nagyon sok dologban adóban, például áfában itt kell a legtöbbet fizetni, útdíjban itt kell a legtöbbet fizetni, ezt mégis olyan szarul állunk, mint az állat. A vasútfejlesztés 15-20 évre szóló nemzeti konszenzuson alapuló programként kezeljük. Én ezt nagyon adnám, olyan célokat, hosszú távú programokat hirdetnének, hogy figyelj, most ezt kitaláljuk, ezt így össztársadalmilag meghirdetjük, az emberek fejébe verjük, hogy a következő 15-20 évre ezt kell megvalósítanunk a vasúttal. És onnantól kezdve, ha jönnek új kormányok is, kurvára feltűnő lesz, hogyha valaki ezt nem fogja folytatni. De hogyha ki van jelölve, hogy a következő 10 évben, vagy 20 évben, minden évben milyen szakaszokig kell eljutni, akkor utána eléggé rá van kényszerítve bármilyen következő kormány is, hogy ezt végigvigye. És szerintem ezek ilyen szinten tök jó lenne ilyen hosszú távú célokat kijelölni, ami, hogyha valaki nem csinálja meg, az negatív visszhangot váltana ki. Szóval igen, jelöljünk ki minél több ilyen hosszú távot, ahol nem csak az van, hogy jaj, majd ide jutunk 20 év múlva, hanem legyenek dolgok, amik évente számon kérhetők, évente, két évente, és ne csak így mondta se, persze dolgozunk rajta, és aztán kiderül, hogy sehogy nem haladtunk. Ahhoz, hogy ez hosszú távon a következő kormányoktól is számon kérhető legyen, már most ki kell tűzni, hogy mikor, hova kéne eljutni. De persze aztán simán lehet, hogy jön egy következő kormány, és azt mondja, jaj, hát ő miattuk nem sikerült, mert nincs pénz, mert még ilyenek, de nekem egy nagyon nagy kérdés, hogy hosszú távú dolgokat hogy lehet úgy kijelölni, hogy tényleg kormányokon átíveljen ez. Mert ha valami, ez itthon eddig nem működött. 15 éves repülőtér fejlesztési programot, oké, mondjuk tényleg ahogy kinéz az a reptér, az nem a legszebb. Csökkentjük az útdíjakat, minden díjat csökkentenek. Alacsony termékenységtől szenved. Az építőipari cégek 95%-a 10 fő alatti mikrovállalkozás. Az egész szektort a munkaerőhiány jellemzi, a cégek 60%-ának a legnagyobb kihívás a megfelelő képzettségű munkaerő megtalálása. Amúgy azt szerintem adom, hogy szerintem azért körbe kérdezett a Tisza, és így nagyjából felderítették a problémákat már előre, amik nem a kormány szinten vannak, hanem hogy így céges szinteken, hogy mi az, ami a legnagyobb problémája a legtöbb cégnek, mert így legalább már tudják, hogy mivel kell kezdeni valamit. Az építőipari cégek nagy százaléka, ugye abban van a nagy pénz, szóval a Mészáros meg az összes állami kötődésű cég, amik nem biztos, hogy a leghatékonyabban működtek, de legalább el tudták szipkázni az összes munkaerőt a piacról, mert többet tudnak fizetni. Vállalásaink. Visszaadjuk a helyi közösségeknek önrendelkezését, és átalakítjuk a kiemelt beruházások rendszerét. Felszámoljuk a rendszer szintű korrupciót, és megteremtjük a közbeszerzések valódi átláthatóságát. Úgy tudod, mi lenne jó? Hát nem tudom, nem a Tiszának kéne egy ilyen honlapot csinálni, de valakinek kéne egy ilyen ígéretek honlapot csinálni, utána követhető legyen, hogy mivel, hogy haladnak. Ugye volt egy, talán a Karácsonynak van egy ilyen, hogy a Karácsonyról csináltak egy ilyen honlapot, de hogy talán van is ilyen, és ezt el lehet kezdeni feldolgozni, felvinni a rendszerbe, hogy jó lenne ezt majd követni, hogy melyikkel hány százalékon állnak, melyiket kezdték el megszervezni, melyikkel még hozzáférhetővé sem tették, és ezt amúgy nem azt mondom, hogy az állam, hanem lehetne létrehozni az államtól egy független szervezetet, ami gyakorlatilag csak arra van, hogy a mindenféle ígéretet megnézzék, hogy állnak vele. És ezt függetleníteni kell az államtól szerintem. Ilyet meg lehet amúgy egy demokráciába csinálni. Mindenki, aki ígér valamit, akár hivatalos programokat ebbe beraknak, és választás után, aki megnyeri, ott a számon kérik, vagy figyelik. Nem kerülne olyan sokba szerintem, és szerintem fontos lenne, annyi baromságra költünk, hogy az, hogy az állam ígéreteit betartja-e, az egy tök jó dolog lenne, hogyha erre valamennyi minimális pénzt allokálnánk. Tényleg amennyit költünk hülyeségekre, annak tényleg csak egy töredéke kéne. És ezt onnantól mindenki betudatosítjuk, hogy ez létezik, ezt figyeljétek, és ez számon lesz kérve. Vekerle Sándor bérlakás programépítés és otthonfejlesztési program. Megduplázzuk a lakásépítések számát. Szóval nem azt látom, hogy Magyarországon nincs elég lakás. Nyilván az eloszlás a gond, de érdekes, hogy hiába épülnek folyamatosan a lakások, a magyarok száma az egyre kevesebb. Egyre kevesebb gyerek születik, közben nagyon sokan külföldre mennek, mégis így mennek fel a lakására. Nyilván egyfelől ez egy világon is egy ilyen tendencia, de másfelől valószínűleg amiatt is lehet, hogy egy nagyon sokan befektetés céljából vásárolnak lakásokat. Akinek mondjuk van ha három lakás, az könnyebben jut egy negyedikhez, még egy első lakáshoz nagyon nehéz jutni. Nem biztos, hogy csak a kínálati oldallal van probléma amúgy, hanem inkább azzal, hogy ki és hogyan jut a lakásokhoz, és nyilván a másik az, hogy a munkát megkövetik a fiatalok, szóval egy zsákfaluban, ahol semmi munka nincs, ott lehet, hogy olcsóbb egy ház, csak ott meg, hát ott munka nincs. Home office és online munka világát rendkívül megerősíteni, az egy nagyon fontos dolog lenne, mert akkor rögtön sokkal többen mondanák azt, hogy fia, akkor veszek ebbe a amúgy nagyon gyönyörű környéken lévő zsákfaluba, akár borsodi zsákfaluba, azért mondom, hogy ott tényleg gyönyörű környékek vannak. Mondjuk más problémák is vannak, nem csak ez, de hogy ezzel is lehetne mit kezdeni, de ott lehet, hogy valaki, aki online dolgozik, simán oda költözne egy gyönyörű helyre, csak akkor támogatni kell, mert most a cégek elkezdték azt, hogy megint kötelező a bejárás egyre többször. Ezt is lehetne valahogy támogatni, hogy az online munkákat, és akkor lehet, hogy nem lenne ilyen vízfejű ez az ország. Országos szociális és piaci alapú bérlakásépítési lakásszövetkezeti programot indítunk, több tízezer új bérlakást építünk. Fiatalok számára legalább 50%-kal növeljük a rendelkezésre álló kollégium férőhelyek számát. Magyar fiataloknak, nem úgy, mint a kormány, hogy a kínaiaknak akart építeni kollégiumot. Szolgálati lakások fejlesztésével támogatjuk a hiány szakmában dolgozó közalkalmazottak munkahelyhez közeli lakhatását. Nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítünk korszerű üdésotthonokban. Állami felújítási programot indítunk a komfort nélküli és félkomfortos ingatlanok teljes körű felújítására. Szabályozott és kiszámítható bérlakáspiacot hozunk létre. Fidesz baloldalizza ugye a Tiszát, aki a DK meg azt mondja, hogy az jobboldali, DK meg a kutyapárt is azt mondja, hogy ők a baloldal, de közben egy ilyen bérlakásprogram az azért nem annyira jobboldali politika szerintem, szóval baloldali értékekből pozitív dolgok is áthozva szerintem. Lakásbérleti díjak változása 2010-2024 év, a harmadik negyed évében. Hát igen, Észtországban is sokat mentek fel a lakásárak, meg hát Magyarországon is. Megvettél egy lakást 10 éve mondjuk 15 millióért, simán lehet, hogy most már 60-70-et ér. Az elképesztő. Na, békés és rendezett ország, biztonság és stabilitás. Erős határok, jó, ez oké, itt a béke pártján állunk. Úgy érzem ilyenkor, oké, értem, szerintem úgy érzem, hogy Tisza maximálisan figyel arra, hogy bármit mond, nehogy támadni lehessen azzal, amivel a leginkább támadják, és ezért kihangsúlyozza mindig az adócsökkentést, és kihangsúlyozza a békét, mert ezeket szokták szajkózni, de nekem nem kell ez a bullshit. 2035-ig a védelmi kiadásainkat a NATO által elvált 5%-os szintig növeljük. Reméljük 2035-ben még lesz NATO, és benne leszünk. De igen, szerintem itt fontos lenne az, hogy a szövetségeseink, jobban legyünk a szövetségeseinkkel. Tovább fejlesztjük a katonai kibervédelmet, és védjük a szuverenitásunkat. Ennél azért tényleg lehetne tovább fejleszteni a kibervédelmet. Olyan videó kéne, ahogy ilyen fideszesekkel így megnézhetem, hogy nézd, egyetértenek ezekkel a programokkal? És a Fidesz programjában ezekkel, és akkor mondanák, hogy igen, igen, ezek nagyon jó dolgok, és mondom, nincs is a Fidesznek programja, ez a Tisza programja. Át akarnak verni, meg minden, szörnyűség. Na mindegy, lehet, hogy csinálok egy ilyet, csak ugye ez valami DPK-t gyűlésen kéne. Mert amúgy nehéz csak így ránézésre fideszeseket találni. Rend és közbiztonság. Lenne itt is mit csinálni amúgy. Például Budapesten pont tudok egy problémát, ami benne van egy videómban. Magyarországon egyre nő a drogfogyasztás. A drogpolitika nem működik. Büntet, de nem előz meg. Nem kezel és nem véd. Így van. A rendőrség állomány hiánnyal és megbecsültség hiányával is küzd. A túlzottok túlterheltek, átlag életkoruk emelkedik, az utánpótlás nehézkes. Alacsony bérek, rossz körülmények rontják a pálya vonzerejét. Az meg van, ami működik ebben az országban? Nem annyira. Látom. Zéro tolerancia az illegális bevándorlással szemben. Oké, oké. Megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Az minden szinten jó. A szuverén nemzet. Oroszországtól is szuverének lehetnénk. Külpolitika vállalásaink. Nézzük a külpolitikában mit vállalunk. Hazahozzuk a fejlesztésre fordított uniós forrásokat, ezt már 11-ére van leírva, oké. Megerősítjük az elköteleződésünket Magyarország, Európai Uniós és NATO tagsága, valamint a nemzetközi jogon alapuló rend mellett. Én ezt nagyon szeretném, hogy Európa irányába köteleződjünk el. Megújítjuk a regionális szövetségeket és a visegrádi négyek együttműködését. Globálisan nyitunk a szövetségi rendszerrel összhangban. Következetesen képviseljük a magyar nemzeti érdeket, és szakmailag megerősítjük a diplomáciánkat. Amúgy amilyen borzalmas álmokfutást csinálnak az Orbánék, nem lesz nehéz, hogyha már szerintem mindenki várja, hogy itt, hogy mondjam, valaki jöjjön, aki nem csak egy bota küllők között. Azt veszi az ember észre, hogy az Orbánéknak valahogy fontosabb, hogy mondjuk az oligarchák vagyonát nehogy orosz oligarchák vagyonát nehogy be legyen fagyasztva. Ez mindig szívügyük. Az, hogy Magyarországról mi a véleménye így, meg mi a szövetségi rendszerben a megítélésünk, az nem olyan fontos, de valahogy az kurvára fontos mindig megszavazni, vagy vétózni, hogyha egy orosz oligarchát akarnak megszivatni az Unióba. Ez valamiért, nem látom, hogy ez a mi szuverenitásunkat védi. Demográfiai fordulat, itt is van egy nagy vállalás rögtön, ami kemény. 2035-ig megállítjuk a népességfogyást, és célul tűzzük ki, hogy 2050-től ismét 10 millió fölé nőjön Magyarország lélekszáma. Hogy mondjam, nagyon optimista szerintem. Az, hogy a népességfogyás van a fejlettebb nyugati országokban, az mindenkinek kihívás, de itt legalább nem mondtak valami olyat, hogy 10 éven belül ezt megcsinálják. Ez realistább célnak tűnik, hogy 2050-ig 10 millió fölé nőjön Magyarország lélekszáma. Hát nyilván ez már kormányokon átívelő vállalásnak kéne, hogy legyen. Tényleg rossz belegondolni, hogy itt ez, nyilván ezek azért valamennyire hangzatos ígéretek, de még a hangzatos ígéret is csak azt tudja mondani, hogy 2035-ig, szóval 10 éven belül megállítani lehet a népességfogyást, annyira gatyán vagyunk. Meghirdetjük a Vár a hazád programot, és a visszailleszkedés megkönnyítő programokkal 8 éven belül hazazunk 200 ezer főt a külföldön élő magyar honfitársak közül. Nemzeti minimumnak tekintjük a külhoni magyarok támogatását. Éves születések száma, ez nem néz ki jól. Történelmi mélyponton vagyunk, azt tudom. A népességfogyás megállítása és megfordítására komplex programmal készülünk, amely hazacsábítja a külföldön dolgozó és élő magyarokat, javítja a honfitársaink egészségügyi állapotát, és növeli a várható élettartamunkat, illetve ösztönzi a gyermekvállalást. A népességi fordulat megalapozó részletes program főbb összetevői 200 ezer külföldi honfitárs térjen haza, hát ezt majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e, azért az necces. Születéskor váltó élettartam 80 évre történő emelése. A születések számának, oké, hát igen, ez oké, hogy a születés számát jelentesen, de ez hogy a faszomba? Az nem könnyű. Ez oké, hogy ezt próbálják, de hogy ez gyakorlatban mit jelent, bazzeg? Ha lenne valami jó módszer, akkor ezt már valaki kitalálta volna, nem? Tisztességes Magyarország, zéró tolerancia korrupcióval szemben. Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. Isten, már ez milyen szép lenne. 20 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot vezetünk be az országgyűlési képviselők, politikai vezetők és közeli családtagjaik vonatkozásában. Megszüntetjük a magántők alapok mögötti tényleges tulajdonosok anonimitását, a bizalmi vagyonkezelők rendszerét felvizsgáljuk. Nagyon szeretném, ez mind nagyon kéne. Ezek kibaszott magántők alapok, hogy megcsinálták, hogy bazeg csak úgy, mint egy feneketlen kútba eltűnhessen az összes kurva pénzünk. Ezt a helyre kell rakni, mert ez kriminális amúgy. Magyarország az Európai Unió legkorruptabb országa. Mindjárt meglepődök. A zéró tolerancia korrupció. Hát valahogy ez valami olyan oké az Európai Ügyészség, de hogy kell egy hivatal, ami tényleg független a magyar államtól, hogy magát a Tiszát is tudja ellenőrizni. Mondjuk az legalább az Európai Ügyészség is lehet, ugye? Hát az Európai Ügyészségben lehet, hogy ahogy látják a felméréseket, rengeteg állást hirdettek meg elmúlt hetekben. Így ott áll az Európai Ügyészség, és így bassza meg, Magyarország csatlakozni fog pár hónapon belül, gyerekek, itt háromszor ennyi ember fog kell lenni. Vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal, nagyon kíváncsiak, hogy lesz amúgy, hogy mi lesz ez a vagyon visszaszerzés. Én ebben nagyon szurkolok, mert ez nyilván a töredéket lehet csak visszaszerezni annak, amit elloptak. Ez a töredéke is amúgy szerintem a lelkileg jó hatással lenne az emberekre, hogy legalább valamennyi lopott szajrét vissza tudtunk szerezni, és berakni olyan dolgokba, amire fontos. Bíbó István program. Na, a jogállam helyreállítása és az igazságszolgáltatás alakítása. Helyreállítjuk a jogállamot, megerősítjük a demokráciát és a hatalmi fékeket. Széleskörű társadalmi egyeztetésben a nemzet újraegyesítő alkotmány tervezetét dolgozunk ki, megszüntetjük a rendeleti kormányzát, két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki mandátumot, ez nagyon fontos. A Fidesz sem létezne, hogy Orbán Viktor helyett új embert kellett volna, mert annyira Orbán Viktor, annyira, hogy mondjam, tekintélyi alapú, bálvány, imádó, vallási irányba elment a politikánk. Nagyon fontos szerintem, hogy két ciklusnál tovább ne lehessen valaki miniszterelnök. Nem véletlen, hogy pont Trump az, aki a leginkább ilyen a szekta vezetőhöz van közel, ő szeretne egy harmadik ciklust is. Személyi kultusz, pontosan ez a megfelelő szó. Megerősítjük az igazságszolgáltatás függetlenségét, bíróságok alá rendeljük a végrehajtást és a felszámolást, visszaállítjuk a közmédia függetlenségét és a pártpolitikai semlegességet. Új média törvényt alkotunk. Jól van, ez így be, ma elmondtam, hogy szerintem a közmédia az hogy lehetne egy kicsit modernizálni, de hát nem én fogom meghatározni. Felülvizsgáljuk a titkosított 2000-es és 3000-es kormányhatározatokat, nyilvánosságra hozzuk azok listáját, és feladjuk a titkosítást minden olyan kormányhatározatnál, amelynél a nemzetbiztonsági kockázat nélkül megtehető. Pegazus, hoppá! Kivizsgáljuk és nyilvánosság elé tárjuk a Pegazus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány minden részletét. Nemzetbiztonsági ellenőrzés után nyilvánosságra hozzuk a 2010 óta elrendelt politikai motivált titkos megfigyeléseket. Nehogy én is ott legyek a listán, az az érdekes lenne. Bár nem túl meglepő, bármilyen szart akarnak megfigyelni youtuberen. Hogyha visszamenőleges hatája lenne annak, hogy aki már kétszer miniszter, vagy csak ez lenne a törvény, maximum valaki kétszer, két ciklusig lehet miniszterelnök, hogyha ez nem is visszamenőleges hatája, hanem ez valahogy úgy lenne megfogalmazva, akkor Orbán Viktor többet nem indulhatna. És azzal már óriási szarba lenne a Fidesz, hogy a legnagyobb, nyilván Orbán Viktorra épül minden. Reménykedhetnek abban, hogy újra megnyerik, de hogyha ebben a rendszerben Orbán Viktor, mondjuk ott még lehet a fő arca, csak nem lehet őt megválasztani. Szóval nem tudom ezt, hogy lehetne. Mindegy, a Fidesz most egyszer elveszti, akkor ő neki gatya. Így is már szét van esve, úgy meg tényleg felfajják egymást. Átláthatóvá tesszük a jogalkotást. Tudod, mi kéne egy ilyen kormányzati AI, amiben bele van táplálva az összes kurva törvényünk, és segít, tartott az AI, hogyha tényleg azon tréningelnénk, hogy a magyar kurva törvények, egyfelől valószínűleg megállapítani egy csomó dolgot, hogy bazdmeg itt mennyi ellentmondás van, ami nem működik. Másfelől nem az lenne, hogyha a könyvelőhöz elmész, hogy oké, akkor ezért meg ezért mennyit kell fizetni, akkor minden könyvelő mást mondana. Tök jó lenne valami olyan kormányzati AI, ami, ahol a törvényekkel kapcsolatban lekérdezhetsz, jogszabályokkal kapcsolatban, és egyértelmű választ kapna erre. Ha már AI, akkor erre lehetne a modern időkben egy ilyen. A gyermekeket érintő eljárásokban nagyon rövid határidőket vezetünk be. Bővítjük és szigorúbbá tesszük a gyermekek büntetőjogi védelmét. Állami kézbe vesszük és non-profittá tesszük a felszámolást, jelentősen olcsóbbá és gyorsabbá és kiszámíthatóbbá téve a folyamatot, ez a felszámolás. Állami kézbe veszük és non-profittá tesszük a végrehajtást. Ej, ezt már szeretem! Végre valami, ezt kurvára meg kéne csinálni, mert atya istenet, kiráz a hideg. Megszüntetjük a végrehajtói kamarát, átvilágítjuk a végrehajtók korábbi működésének jogszerűségét, a végrehajtási szabályokat úgy alakítjuk, hogy növeljük a védett jövedelemrészt, csökkentjük a levonási arányokat a együttműködő dolgozóknál, és korlátozunk a kamatokat és költségeket, de hogy non-profit lesz, na ezek szép dolgok, ezt meg kell csinálni, mert az, hogy baznak tényleg a bíróságra eljáró ember még mindig, hogy mondjam szépen, 10 milliókat keres a behajtásból, ez valami kriminális. Segítséget nyújtunk a lakhatási válságkezetbe került deviza hitelkárosultak, meg nagyon durva, hogy ez még mindig itt van. Közmédia problémák. Jelenleg a közmédia politikák nem független, eredeti küldetését már régóta nem teljesíti, ez pont így van. Azon, hogy hatályon megszüntetjük a propagandát, és a közmédiában és az új médiatörvényt alkotunk, amúgy én nem hiszem, hogy csak a közmédiát, de tényleg le kell állítani az összes támogatását a magyar nemzetnek, tudom is, ilyen TV2-nek, összes ilyen államilag kitömött szarnak, és akkor most mondhatnám a Mandinert is, de hogy majd akik megírják a cikket, hogy mi, cenzurázni akarom, hát nem akarom cenzurázni a Mandinert. De ne állami pénzből működjön, ne hirdesse agyon magát az MVM meg az államtól elméletileg független szereplők, utána már nem valahogy, hogy mondom, adófizetői pénzből lett valahogy a magánpénz, hanem tényleg magánpénzből működjön meg. Hirdetők majd hirdetnek ott, hogyha tényleg nézik őket, de hogy ne nekünk kell már fönntartani, mert az M1 az csak egy része a közmédiának. Megafont elsőként kell beszántani szerintem. De hogyha a Fidesz ellenzékben lesz, akkor simán kikerülhetnek képességes Fidesz párti influencerek, hogy a verseny jót tesz, és hogyha nem a fedről határozzák meg, hogy ki a képességes influencer, akkor onnantól kezdve valószínűleg a Fidesznek, aki még a védi a Fideszt, az legalább hitelesebb tud lenni, mert nem csak mert ebből csinálja, bár nem tudom, hogy ki a fasz fogja még védeni a Fideszt, amikor minden bűnük ki fog derülni. Biztos lesz olyan. Hirdetési moratóriumot vezetünk be a kormányváltást követően, azonnal az állami szféra vonatkozásában és a közmédia újraindítását követően külön testület felügyelje majd a kormányzati politikai hirdetések arányos elosztását a médiapiacon. Jó, és amúgy nem is kell agyon hirdetni, mert az nem normális, hogy az MVM meg az állam a legnagyobb hirdető a médiapiacon, ahol semmilyen más országban nincs az, hogy az állam a legnagyobb hirdető. Ez teljesen nonsens. Legszívesebben a politikai jellegű plakátolást betiltanám. A plakátokat alapból kurva zavaróak, szerintem mindenütt tele van velük az utca. Helyrejtjük a közmédia közszolgálati küldetését. A közmédia nem lehet párt, szócső, valódi a szerkesztői függetlenséget, kiegyensúlyozott tájékoztatást, átlátott tartalmi sztenderdeket írunk elő civil kontrollal. Független testület, itt még nem írják azt, hogy online kiterjesztenék a közmédia támogatásait, de én azt mondom, hogy tök jó lenne. Lehet, hogy önző vagyok amúgy ilyen szinten, de hogy lennének olyan műsor ötleteim, amik szerintem kurva jók lennének, de lehet, hogy kevesebben néznék, lehet, hogy nincs kapacitásunk, de mondjuk lenne rá támogatás, akkor tényleg fantasztikus műsorokat lehetne csinálni itthon, fantasztikus embereket lehetne bemutatni, így is próbáljuk, csak hogy én ezeket támogatnám, nem csak nálunk, a Partizánnál, a Telexnél, bárkinél, aki össze tud hozni tényleg minőségű. Hát a Partizánra szokták mondani egy csomószor, hogy ugye, hogy ő az igazi közszolgáltatás, vagy közmédia itthon, mert ők is csinálnak olyan riportokat, amik tényleg nagyon fontosak, és ezeket támogatni kéne. Működő állam, erős önkormányzatok, politikamentes szolgáltató közigazgatás. Felszabadítjuk a közigazgatást és pártpolitikai irányítás alól, megszüntetjük a vármegye elnevezést és a főispáni pozíciót. Jaj, de jó. Mondjuk megint táblákat kell cserélni, de ez a vármegye, azt szerintem ennek a hangzását is elcseszte a Fidesz. Nem tudtam, hogy megszüntetik a vármegye elnevezést. De én egyetértek. Szerintem is röhelyes, hogy ezt visszahozták. Nem is igaz, mindegy. Meg a főispáni pozíció. Tényleg, geci, hagyjuk már. Ezeket meg kell szüntetni. Gyors, digitális és olcsó ügyintézést biztosítunk mindenkinek, magánszemélyeknek és a cégeknek egyaránt. Eltöröljük az állami vagy önkormányzati szolgáltatások kényelmi díját. Leváltjuk a szakmailag alkalmatlan politikai kinevezetteket, és szakmai alkalmassághoz kötjük a vezetői pozíciók betöltését. Ez jó. Visszaadjuk a korábban elvált feladatokat, hatásköröket és intézményeket, valamint szükséges forrásokat az önkormányzatoknak. Ez már ez az egyik legfontosabb dolga lesz itt amúgy. Budapest törvényt alkotunk, amiben szabályozzuk a mindenkori kormány és a főváros pozitív partneri együttműködésének kereteit. Most gondoljátok be, hogy a Tisza most ezeket úgy írja, hogy ilyen nagyon, nagyon vékony jégen jár, hogy bármi olyant mond, ami egy kicsit is kiforgatható, a propaganda így ráugrik és szétszintálja, de mondjuk, hogy a Tisza lenne már hatalmon, akkor nem kéne ilyen tojáshéjakon járkálniuk, és akkor úgy még érdekesebb lenne, hogy na, akkor most mit csinálunk, most már nem azon kell aggódnunk, hogy a propaganda hogy járat le, most beszélgethetnénk még nyíltabb lapokkal, hogy olyan félreérthető dolgokat és neccesebb dolgokat is végre megdiskurálhatnánk, hogy akkor ez hogy lehetne mégiscsak megoldani. Mert most tényleg a Fidesz propagandája minden normális diskurzus megöl. Bármi olyan van, rögtön már gyártja is belőle a kampányt és propagandát, és így nem lehet megbeszélni egy ország ügyeit, hogy így, és ez a program is kicsit olyan ilyen hurra optimizmusban kell lenned. Miközben a realitás nem csak az van, hogy minden csak problémák voltak, és csak jó dolgok jönnek. Nyilván ez már hozzáállás kurva jó lenne, hogyha tényleg így mennének a dolgok, de sajnos ott rengeteg dolog van, amiről fontos lenne beszélni, de most az van, hogy a Fidesz propagandája az mindent szándékosan félreért, és kiforgat. És én is direkt úgy fogalmazok, hogy engem is nehéz lehessen most kiforgatni, de mindegy, mert úgyis megcsinálják a maga karriert. Elkezdik ezt a programot kritizálni, akkor tényleg az a, elismerik, hogy ez a program igaz? Nem mindegy, nem hiszem, hogy a fideszeseket zavarja az ellentmondások. Az állam jelenleg nem szolgáltat, hanem uralkodik. Ha adminisztrációban valaki elakad, vagy hibát követel, akkor az állam gyakran nem segíti, hanem bünteti az egyént, vagy a cégeket. Így van. Én is sajnos láttam olyat, hogy adminisztráció miatt mennyi baszakodás volt. Tehát nálunk is két éve várunk, vagy másfél éve biztos, hogy árambővítést legyen nálunk. Ez kriminális az egész helyzet, tényleg botrányos. Volt olyan barátunk, akiknél levágták őket az áramról, mert egy adminisztrációs hiba miatt. Nem azért, mert nem fizették, hanem nem tudom, valami átírás volt, ami átíráshoz kellett valami, de bevezették a dolgot, miközben stb. És igazából adminisztrációs hiba volt, de emiatt azt mondták, hogy hát akkor újra kérvényezni kell, hogy bekössék az áramot, egy nem embernek való ez az egész bürokrácia. A bürokrácia csökkentés az szerintem kurvára fontos lesz. Biztosítjuk a helyi közösségek önrendelkezését, ez nem csupán igazgatási kérdés, hanem a szabadság gyakorlati formája. Annak biztosíték, hogy a döntések ott szülessenek, ahol az emberek hétköznapi élete zajlik. Vállaljuk, hogy az állam az önkormányzatok stabil, átlátható és szakmai alapokon működő partnere lesz. Jó, adom. Kiemelt fontosságúként kezdjük a HÉV és a villamoshálózat fejlesztését, a 4-es metró meghosszabbítását. Ezt már szeretem. Tényleg, hogyha a Budaörstől elmenne, nem tudom, Palotáig a 4-es metró, az mennyivel értelmesebb lenne, elképesztő. 3-as metró klimatizálását, az 1-es metró felújítását és fejlesztését, valamint a közutak, járdák Budapesthez méltó rendbetételés. Jó van, vannak itt azért dolgok. Erős közösséges, egyházi és civil élet. Itt nem fogunk egyetérteni mindenben a Tiszával. Biztosítjuk az állam és az egyház kiegyensúlyozott kölcsönös tiszteletre épülő viszonyát, az intézmény fenntartás és a hitélet szabadsága garantált lesz, a vallási közösségek döntésébe pedig nem szól bele a politika. Átlátható, előre tervezhető, politikától független finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. Közpénz útját mindenhol követhetővé tesszük, álcivil szervezetek finanszírozását azonnal leállítjuk. Na, ez már tetszik. Probléma. Az állam és az egyház ma szorosan összefonódnak. Én örülök, hogy ezt elismerik, ez tetszik. Azt, hogy az állam és az egyházak vallási felekezetek partnerei együttműködését az elmúlt években a politika, a gazdasági összefonódás váltotta fel. A bevett egyházi státusz odaítélése, valamint az egyházak finanszírozásának jelentős része ma sokszor az adott közösségnek a kormányzat felé tanúsított lojalitásától függ. Az így létrejött kiegyensúlyozatlan finanszírozási rendszer igazságtalan és átláthatatlan. Nem ritkák azok az esetek, amikor a kormány politikai okokból egy szakmai feladatban teljes vagy túlzó teret ad egy felekezeti fenntartású intézménynek, esetenként az érintettek érdemi beleegyezése nélkül. Attól féltem, hogy a Tisza majd nagyon-nagyon fél bármilyen egyházi kritikát megfogalmazni, de ez amúgy jó. Ha csak nem csinál valami olyasmit, mint az Iványék, azért agyon nem támogatnám az egyházat, majd mindenki, úgyis van 1% meg minden. A hívek fenntarthatják szerintem az egyházukat, hogyha szeretnék, de ez az én nagyon szélsőséges gondolatom. De az biztos, hogy most egy kicsit jobban szét kell választanunk az egyházat és a politikát, mert ez borzalmas. Lehet, hogy a reformátusok éléről is el lehet távolítani majd a balogot végre, hogyha úgy is tudják, hogy nem hoz nekik többletforrást. Hogyha már eltávolítják a balogot, akkor is ott lesz, hogy igen, amikor nem hoz pénzt, akkor már nem kell balog. Nem azon múlt, hogy morálisan milyen borzalmas dolgot csinált, hanem azon, hogy tud-e pénzt hozni. Azért sokat elmond a református egyházról is sajnos, már hogyha megszabadulnak tőle, nem, az se jobb. Most már semmi nem lesz jó. 2 évük volt a balogtól megszabadulni. És nem sikerült. Kínos. Rettentő kínos. Átlátható és igazságos finanszírozást valósítunk meg. Személyi jövedelem 1%-a továbbra is felajánlható lesz az egyházak részére. Civil szervezetek jelentős részét ellehetetlenítette a jelenlegi kormány. Támogatási rendszer bonyolult és kizárólag kormánypártnak kerül az. Igen. A civil szervezeteknek a renoméját és finanszírozását is helyre kell tenni, mert az, hogy a kormány így tönkrebaszta a civil szférát, az az is borzalmas nagy bűn amúgy, szóval örülök, hogy erről is, erre is kitér ez a program. Civil társadalmat a működő demokrácia egyik legfontosabb pillérének tekintjük. Tisztességes, pártatlan kereteket teremtünk a civil szervezeteknek. Átlátható, előre tervezhető finanszírozást biztosítunk a civil szervezeteknek. A közpénz útját mindenhol követhetővé tesszük. Hát az jó lenne. De az egészségügy az még egy fontos dolog. Önálló egészségügyi minisztérium évente legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosítunk. Amúgy tök jó lenne, hogyha mondjuk nincs ilyen influencer, mert már rég ki lenne rúgva az egészségügyből, lenne egy olyan, mint Dr. Mike-unk. Tök jó lenne mondjuk egy dolgozó, akár egy, hogy mondjam, most hivatalban lévő, magas pozíciójú, egészségügyben dolgozó ember venné végig az egészségügyi programot, ő valószínűleg még jobban el tudnám mesélni, hogy ez mennyire jó vagy nem jó, vagy erre van-e szükség, de valószínűleg velük együtt egyeztetve csinálták meg ezt a programot. Minden régióban fejlesztünk egy szuperkórházat klinikai központokra alapozva. Mindenkinek elérhetővé tesszük az ingyenes, jó minőségi állami egészségügyet. Hát a mostani egészségügy, azt tudom, hogy nincs vele baj, de csak az elmúlt hetekben is olyan horror sztorikat hallottam, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mennyire túl vannak terhelve az orvosok, és hogy hát szarul állunk. Teljesen ki vannak szerintem az emberek. A kórházi dolgozók is. De most tényleg olyanokat hallottam, hogy ez a mindegy, hagyjuk is. Hát, sokat kell várni egyes dolgokra, ha épp nem küldenek el, ugye? Elérjük, hogy 2035-ig legalább 80 évre emelkedjen a születéskor várható élettartam. Nyilvánosra tesszük az intézményi minőség és beteg elégedettségi mutatókat. Nővér és orvos arányt 1,6-ról 2,5-re emeljük meg. 2025 végére minden régiónban biztosítjuk, hogy a mentő 15 percen belül helyszínre érkezzen. Minden vidéki kórházat megtartunk. Itt vannak a problémák, hát van pár. Az egészségügyben a problémák. Mondom, ez csak 250 oldalt meg lehetne tölteni ezzel. Egészségügyre fordított kiadásokat jelentősen növelik. Ingyenes állami egészségügyet, tehát mindenki számára elérhetővé tesszük, és lerövidítjük a várólistákat. Ez nem lesz egyszerű. Hangsúlyt a megelőzésre és az egészségben eltöltött évek növelésére fektetjük. Egészségfejlesztő programok, egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását büntetik. Több szakmát összefogó prevenciós és egészségfejlesztő csoport praxisokat hozunk létre. 5 évente általános egészségügyi állapotfelmérés biztosítunk a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak. Itt már 35 fölött vagyunk, az már abba tartozik, itt már nézni kell. Atyisten. Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket biztosítunk a általános helyzetű településeken. 4 év alatt 10%-kal csökkentjük a daganatos megbetegedések számát, újra szervezzük a népegészségügyet. Szóval aki a Tiszában ezért lesz felelős, hogy az egészségügy helyre legyen rakva, nem sokat fog aludni a következő 4 évben. Nem sok alvás lesz. Itt nem lesz alvás. Itt lesz mit csinálni. Megújítanak mindent. Gyakorlatilag itt a nulláról húznak fel. Nyugdíjemelés plusz, megbecsült időskor, növekvő ütöset, juttatások, javuló ellátás. Megtartjuk a 13. és 14. havi nyugdíjat. Jó, tudom, nem is lehetne más mondani, de 14. nyugdíjat már tényleg. Igazából az egész rendszer szar. Az a baj, hogy ezzel se a Fidesz, se a Tisza nem tud mit kezdeni azzal, hogy ez a korfa borzalmas. Egyre kevesebb munkavállalónak kell egyre több ember nyugdíját kifizetnie, ez fenntarthatatlan hosszú távon, és sok sikert ahhoz, hogy ezt megoldja. Tessék, ez már érdekesebb. Brunswick Teréz gyermekvédelmi program. Biztonságos jövő a gyermekeknek. Felterjük az elmúlt évtizedben a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket. Teljes körű anyag és erkölcsi kártérítést biztosítunk a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett áldozatok számára. Már amennyire ez lehetséges, ugye? Szakemberekkel szoros együttműködésben megerősítjük a jelzőrendszert. Gyors, akadálytalan információáramlást teremtünk a védőnök, pedagógusok és háziorvosok és rendőrség között. Ugye van itt egy csomó vállalás. 2030-ra felújítjuk a gyermekotthonokat, 25%-kal azonnal megemeljük az ágazatban dolgozók bérét, és infláció követővé tesszük azt. Gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz. Van itt mit csinálni, az biztos. Nyilván az egyik szimbolikus ügye az egész Tiszának is, meg mindennek, hogy a Fidesznek említek nagyon fontos a gyermekek, és látványosan beleszalik, szóval különösen fontos lesz, hogy ezt helyre rakjuk. 100% családprogram, kibővített támogatások, igazságosabb jövő, oké. Duplájára emeljük a családi pótlékot és az anyasági támogatást. Minden kisbaba megszületésekor gyermekem született kelennyét biztosítunk 50 000 forint értékben. Amúgy az még nem is kerülne 50 000 forintba amúgy szerintem az államnak. mert ilyen kelengyéket szoktak adni, akár cégek, gyakorlatilag ilyen, mint egy termék minta. Szóval ezt meg lehetne beszélni, mondok valamit, egy hülyeséget, hogy Rossmanna, a Pampers-szel, meg ilyenekkel összeáll a kormány, hogy valamennyit ad nekik, de sokkal olcsóbban, nagy kerben szerezhetik be ezeket, cserébe nyilván belerakhatják a saját, nem tudom, hirdetésüket. És akkor ez az 50 ezer forint értékű kelengye, az lehet az államnak csak így 10 ezer forintba fog kerülni, vagy még annyiba se, és mindenki jól járt. Szóval ez az amúgy nem kerül ezek sok pénzbe. Duplájára elmegyük a gyest és a gyetet. Minden évben iskolakezdési támogatást adunk a rászorulóknak 100 ezer forint értékben. Ja, ez több helyről hiányzik szerintem, hogy a rászorulóknak kéne adni, nem mindenkinek. Minden duplájára emelnek, ahogy nézem. Időskoriak ellátását fejlesztjük. Okos nemzet, világszínvonalú tudás. Közoktatás, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás, tudomány. A működő és emberséges közoktatást a gyermekek igényéhez igazítva alkotjuk meg, mert minden pedagógia alapja a hazaszeretet és a gyermekek szeretete. Elérjük, hogy minden gyermek megtanuljon értő módon olvasni és írni az általános iskola alsó tagozatának végére. Szóval, hogyha nem lesznek itt funkcionális analfabéták az emberek, hát akkor tényleg nem sok Fidesz szavazó marad. 18 évre emeljük a tankötelezettséget. Az oktatás nemzet stratégiai ágazatát tesszük, önálló oktatási minisztériumot hozunk létre. Érted már, 2026-ban ez is egy nagy dolog. Önálló oktatási minisztériumunk legyen. Ez egy vállalás? Ez miért nem alap most is? Béremelés, pedagógusok megbecsülése. Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját, megszüntetjük a KEKVA modellt. 2035-ig a világ élmezőnyébe globális top 200-ba jutunk a legalább egy magyar egyetemet. Biztosítjuk, hogy magyar újra részt tudjanak venni az Erasmusban. Jó, hát itt is van mit csinálni amúgy. Ezt az oktatás, ez viszont tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú távú dolog helyre rakni. Generációk, mire ennek megmutatkozik a hatása, de bazdmeg valamikor el kell kezdenünk. Sajnos az én gyermekeim már, még hogyha el is kezdik a megváltoztatását ennek, pont akkor kell majd suliba járniuk, amikor még ez nem teljesen látszik, de hát ez a retek szar, amit itt hagyunk, jött nekünk az Orbán rendszer, oda kell majd járni a gyerekeimnek suliba. Hát nem tudom még hova, de ahova suliba járnak, hát nem sok bizodalmam van ebben, hogy mi a fasz lesz ebből tényleg. Vagy szerencséd van, vagy nincs. De mi még jobb helyzetben vagyunk nyilván. Hogyha rossz körülmények között élnénk egy valamilyen zsákfaluba, akkor milyen reményem lenne, hogy a gyerekem egy rendes oktatásba részesül. Mert a mi környékénken biztos több jó suli van, még nem tudom, hogy pontosan melyikek azok, de majd aztán utána kell néznem. Meg azt is tudom, hogyha minden kötél szakadna, nyilván nem tudom mennyi egy magáriskola, de ezt nem annyira szeretném. De mi van azzal, aki tényleg rossz körülmények között jön? Szóval igazából ez a legszörnyűbb, hogy gyerek ki van szolgáltatva annak, hogy a körülményeinek. És lehet, hogy a szüleik sem túl képzettek, és lehet, hogy ilyenkor kéne közbeavatkozni az államnak olyan szinten, hogy igenis mindenhol minőségi oktatás legyen, hogy legalább ez a körforgás ne legyen örökre. És értem, hogy a fideszeseknek ez mindegy, a fideszes politikusoknak, akik milliókért járatják majd magámba a gyereküket, de hogy nekem is mindig felmerül, hogy én jól élek, ne ugassak, de hát pont ezért merek ugatni. Ezért merek kritizálni, mert nem kell attól félnem, hogy a Fidesz kirúg, vagy valamit ellehetetlenítenek, hanem önálló lábon állok. Nyilván a Fidesz, hogyha akarja, csináljon törvényeket, meg ránk küld mindenkit, akit akar. Sokkal inkább megtehetem azt, hogy kiállok valami mellett, mert nem kell attól félnem, hogy egy csettintéssel kibasznak valahonnan, vagy valahogy kibasznak velem, mert azon kívül, hogy a propagandával basztatnak folyamatosan. Pont ezért furcsa, amikor a fideszesek azzal támadják, hogy jaj, hát ez az ember jól él, miért ugat? Hát, pazd meg. Pont ez lenne normális, hogyha valaki jól él, nem állhat ki a többi embertársa mellett. A gyerekek mellett, akik nem tehetnek róla, hogy most éppen melyik családba születtek, hanem van, aki már abból, hogy egy normálisabb körülményi családba született, sokkal nagyobb előnye van. És valaki, aki meg olyan körülmények közé születik, az meg van pecsételve a sorsa. És ez lenne az állam feladata. Nekem is kell aggódni ezért, de az államnak kéne leginkább, hisz azért adom az adót, hogy ilyeneken aggódjon az állam helyettem, hogy zárkóztassa föl azokat a gyerekeket, akik rosszabb körülmények közé születnek. És hát mit csinál? Fasz tudja, mit csinál. Szétlopja az egészet. Visszaszerezzük az MCC részére jutatott állami vagyont, és megszüntetjük azt a gyakorlatot, hogy a közpénzből politikai hálózatépítés történjen. Nagyon adom. Stabil finanszírozás, vonzó életpálya, tanárképzés megújítása, ez kurvára fontos. Itt a probléma. A kormányzati politika ideológiai befolyásának hatása a tudomány autonómiája meggyengült, a politika megfogja a szabad gondolkozást. Ilyen magyar kutató intézetek, ilyen baromságok, amikor a MTA-val, a Magyar Tudományos Akadémiával bífel az állam, az már tényleg mindenek a legalja. Ezzel is lenne mit csinálni. Visszaálljuk a tudomány autonómiáját. Jó lenne. Több pénzt költünk a tudományra, a kutatás fejlesztésre. Én csinálnék egy olyat, hogy kuruzslódi, minden kibaszott kuruzslót, nagyon szigorú szabályozás lesz a kuruzslásra, meg az ilyen nagyiparú kuruzslásra, mert olyanok vannak tényleg, és minden ilyen, utána megbüntetek, és minden kuruzsló büntetést rögtön megkap a Tudományos Akadémia. Így lehetne ellensúlyozni. Akadálymentes Magyarország. Egyenlő esélyek akadályok nélkül. Ez tök jó, hogy ennek van egy külön szekciója. Célzott támogatások és szolgáltatások, összenzők a munkadók az egészségprevenciós programok indítására, fogyatékossággal élők, álláskeresők alkalmazására, fogyatékos munkavállalók számára mentorálás biztosítunk. Azt hinnétek, hogy valamit nem lopott szét a Fidesz akkor. Ugye mi is hallhattunk érdekes dolgokat, amikor a Zsolt itt mesélt, hogy mennyire beleszarnak dolgok, mennyire kisajátítanak dolgokat, és elképesztő szomorú. Mondjuk ugye a csörgőlabdával is mit tettek, vagy nem tudom, ez csak maga az állam volt, de ugye felháborító, hogy mindenben csak azt látják, hogy hogyan lehet valamit szétlopni. A sporttámogatások ilyen szinten hallok mindenfélét. Érdekes dolgokat hallok akár, amikor mondjuk szaunában ülök egy úszodában, hallottam már érdekes beszélgetéseket, hogy a saját sportegyesületük, valami nem tudom milyen sport, egy ilyen marginálisabb sport itthon, hogy a fideszes vezető hogy lopta szét, és akkor az volt, hogy vagy hagyják tovább, hogy szétlopja a fideszes vezető, vagy eltávolítják, azt hiszem utóbbi lett végül, és azóta meg nem kapnak támogatásokat. Szóval az, hogy mindent, ahol lehet, valaki van, hogy szétlopja, hát ez elképesztő kriminális. Egyenlő esélye nőknek a munkában és a magánéletben. Ja, meg azt hallottam még egy csomószor, hogy ilyen sportegyesületek világversenyekre mennek, vagy külföldi versenyekre, azt egy csomóan arra használják, hogy elmenjenek nyaralni. És akkor elvitetnek mindenkit, és akkor a szállást, meg a repülőt, meg mindent fizettetnek ezekkel a sportegyesületekkel, miközben rohadtul nem is kéne ott menni egy csomó embernek. Következetesen betartjuk az egyenlő munkára egyenlő bér elvét, rugalmas foglalkoztatási formák támogatásával és családbarát munkahelyek létrehozásával segítjük a munka és család egyensúlyának megteremtését, egyenlő bánásmód, egyenlő esély a nőknek a munkában, női egyenlőség. Hát igen, az nálunk bőven megvalósult, néha körülnézek, és már több nő dolgozik itt, mint férfi. Úgyhogy most már férfiakat kell felvennem, hogy férfi egyenlőség legyen. Csomó munka van, ahol egyszerűen nem bízok meg egy csomó ostoba férfiak. A férfiak azok mire jók? Arra, hogy a technikával foglalkozzanak, meg vágjanak, semmi más nem szabad rájuk bízni. Hát ilyen favágó munka. Nem véletlen voltam én is vágó. Roma esélyegyenlőség, munkatudás jövő. Roma gyerekek számára is egyenlő hozzáférés biztosítunk a jó minőségi oktatáshoz. Tényleg az ilyen, lehetne támogatni egy csomó az ilyen civil szervezeteket, akik segítik a tanítatásukat, hogy iskola után oda mennek, mint ami Gilvánfán volt. Ezeket végtelen mennyiségben kéne támogatni, szerintem ezek nagyon jó kezdeményezések. Átalakítjuk a közmunkát, valódi átjárás biztosítunk a munkaerőpiacra. Úgy látszik, nem csak annyi a programjuk, hogy behívjuk őket a WC-t pucolni. Hajós Alfred program. A sport finanszírozását átláthatóvá tesszük, a jelenlegi társasági adó TAO keresztül érkező finanszírozási összegeket nem csökkentjük, azokat teljes egészében sportra fordítjuk. Na mondjuk én örülnék, ha a TAO-t nem csak sportnak lehetne felajánlani, hanem mondjuk a gilvánfai tanodának is, most mondtam valami. Vagy mi lenne, hogyha a TAO-t azt ugyanúgy beszedné az állam, és majd ő eldönti, hogy mire fordítják, nem a cég dönti, hogy mire akarja befizetni a TAO-t. Ez is furcsa nekem. A túlárazott stadion építések és presztízs beruházások helyett a forrásokat a tömeg- és szabadidősport programokra, valamint az iskolai utánpótlás és egyetemi sportrendezvényekre fordítjuk. Ezt támogatom. Kultúrák és művészetek. Na, kíváncsi vagyok például a film finanszírozással, mi lesz. Kultúra és művészetek. Politikai kontroll és politikai kedvezményezetteknek osztogatott pénzek bénítják meg a kulturális szektort. Nézzük inkább a megoldásokat. Politikamentessé és átláthatóvá tesszük a kultúra irányítását. Visszaadjuk a nemzeti kulturális alap önállóságát, kuratóriumokat szakmai lapon szervezzük újjá. 2010 után létrejött alapítványokat és ügynökségeket átvilágítjuk, a politikai hűbér intézményeket megszüntetjük, vagy átalakítjuk szakmai kritériumokat követve. Megújítjuk a közgyűjteményeket és a műemlékvédelem irányítását. Hát mondjuk nem sok volt itt a kultúráról, majd a zenéről, meg a filmekről, külön itt van a filmiparról, hoppá. Megtisztítjuk és megerősítjük a könyves sajtópiacot. Egységesítjük és megerősítjük a kulturális diplomáciát, oké. Visszaadjuk a magyar filmipar kiszámíthatóságát és a nemzetközi versenyképességét. Kevés dolog volt, amit a Fidesz is a Vajna miatt viszonylag a Fideszhez képest tök jól csinált, és a Vajna után azt is el tudták kúrni, az meg csak folytatni kellett valamit elkezdve. De csak nem bírták ki, hogy ne legyen minden olyan, amit felülről szabályoznak. Műemlékvédelem. Magyarországon jelenleg nincs műemléki csúcsszerv. Hát igen, az beleszart az állam eddig. És a negyedik pontjuk a tiszta és haladó ország, fenntarthatóság és jövőállóság. Zöld Magyarország. Környezetvédelmi előírások. Nyilván a Gödi balhé tekintetében ez most különösen fontos amúgy. Magyarországot újra vízmegtartó országát tesszük, megjövődjük a folyóvizeinket. Felülvizsgáljuk a MOHU 35 évre szóló hulladékkoncesziós szerződését. Környezetvédelem. Van itt minden. Vízügy problémák. Figyelj, tök jó, hogy ilyenekre is kitérnek a vízügyre. Kegyetlen, ahogyha nem környezet szempontból nézzük, hanem a víz hálózat nálunk hetente egyszer egy napig nincs víz, mert van egy rész, ahol mindig elkezd kifolyni a víz az útról. Több utcában teljesen elmegy a víz. És ez hetente, két hetente megtörténik egy egész napra, és hiába javítják meg, mindig újra és újra elbaszódik, szóval biztos, hogy a hálózatok is kegyetlen rossz állapotban vannak. Igen, itt van, hogy korszerűsítjük az ivóvíz hálózatot. Közüzemi szarok átírás az a kedvencem, hogy mindennek külön regisztrálni kell, minden úristen egyszer veszel hitelre valami házat vagy lakást, és mire átírod az összes közüzemi szart, tényleg a vér kifolyik a füledből. Ez biztos, hogy lehetne valahogy az, hogy ja, mostantól látom, hivatalosan te tulajdonod az a ház. Automatikusan átírjuk a nevedbe az összes közműt. Így rá kéne kattintani, hogy igen, oké, a te nevedem van. De hogy annyi utánajárás és baszakodás, és az emberhaja kihullik. És még utána 10 évvel is még a volt tulajnak odajönnek a levelei ezzel kapcsolatban, na mindegy. Agrárpolitikai problémák, na ehhez tényleg nem értek. Ehhez se, te semmi máshoz is. Földművelésben erős ország is lehetnénk, de hát, na hát abban is sikerült leépíteni. Állatvédelem, mindenfélere kitérez, azt szeretem. Minden megyeszékhelyen minősített állatmenhelyet hozunk létre. Országos állativartalanítási programot indítunk. De ez kellett, hogy átbeszélték egy csomó szinten emberekkel, akik legalább az adott dologhoz értenek, és tudják, hogy mi az adott legnagyobb problémák. Szent István vidékfejlesztési program, virágzó vidékfejlődő kis települések, magyar falu program. Felszabadítjuk a vidéket a helyi oligarchák és politikusok uralma alól. Az nem lenne rossz. Terület vidékfejlesztés. Hoppá, mi ez a kép? Nézd. Egyfőre jutott GDP alakulása regionális szinten. Hát igen, van, mintha lenne egy kis vízfej ennek az országnak, nem? Hú! Vállalások. 10 falunként évente 1 milliárd forint közösségi fejlesztés keretet adunk Szent István program keretében. Önálló vidékfejlesztési minisztériumot hozunk létre. Felkészülés a jövőre. Digitális állam, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, KKV-k digitalizációját támogatják. Kötelező minimum lesz az e-közigazgatási szoftvereknél, weboldalaknál jó felhasználó élmény, akadálymentesség. Minden magyar állampolgár számára személyes mesterséges intelligencia asszisztenst fejlesztünk az egészségügy, az oktatás és az e-ügy intézés támogatására. Ez valami olyasmi, amit mondtam az elején. Felelősen kezeljük, átláthatóvá és hasznosá tesszük az állami adat vagyont. Minden magyar állampolgár számára átláthatóvá és elérhetővé tesszük a állam által tárolott személyes adatait. Elérhetővé tesszük azokat az adatokat, amely a társadalom érdeklődésre számot tartanak, például valós idejű tömegközlekedési információk, közegészségügyi és környezetvédelmi adatok. Kialakítjuk azt a komplex, teljes körű magyar nyelvi modellt, amelyre építve igényes magyar, magyarul tökéletesen kommunikáló mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokat lehet fejleszteni. Jó, adom. Jó lenne, hogyha ezekhez hozzá lehetne férni rendesen. Hát, vannak itt azért dolgok. Digitalizáció az fontos. Felkészülés a jövőre. Nézzük, mi ez az utolsó oldal itt. Mit írnak ide? Működő és emberséges Magyarországot csak egy valódi rendszerváltás követően és csak közösen tudjuk felépíteni. Erre hívunk mindenkit, aki magyarul gondolkodik és álmodik, éljen bárhol a nagyvilágban. Minden sikertörténet az első nagy lépéssel kezdődik. Tegyük meg ezt a fontos lépést közösen 2026. április 12-én. Az lenne a legfeljebb, itt most látszik, hogy valami olyan irány van, ami tényleg szerintem azért, hogyha a legtöbb magyarnak, a magyarok 99% ezzel kibékülne. Láthatóan ezek nagy részére nem lenne szükség, hogyha a kormány eddig ezekbe az irányokba ment volna, de nem úgy tűnik. És így még fájóbb lesz, hogyha újra a Fidesz marad hatalmon, és csak így elolvashatjuk, hogy jó, hát ez is lehetett volna. Ez kurvára fájó lesz. De ha Tisza lesz, akkor tudjuk, hogy mit kell számon kérni, mert kurva sok dolgot kell számon kérni rajtuk majd, és számon is fogjuk kérni, és fontos, hogy számon kérjük a Tiszán ezt. Ígéreteket bárki tud írni, legalább az irányok jók, láthatóan ismerik a problémákat. A Tiszának az első nagy harca az, hogy egyáltalán legyőzze a Fideszt, ami nem egy egyszerű dolog, de utána az, hogy ezt megvalósítja, azon fog múlni, hogy tényleg hogy fog rá emlékezni a történelem, mert az, hogy leváltja a Fideszt, az egy dolog. Ha leváltja a Fideszt és elkezd ebbe az irányba megvalósítani a dolgokat, na az lesz a szép. A legnehezebb dolga a Tiszának még hátra van. Remélem az a holnap is megvalósul, amiről beszélünk, és fontos, hogy a Tisza számon legyen kérve. Tekintve, hogy hogy áll a rendszer most, és hogy mennyire nincs pénzünk, és ki tudja, milyen szerződések vannak. Valami türelmi idő biztos kell, de azért az a türelem nem végtelen, és ígértek itt egy csomó dolgot, amit rögtön meg lehet valósítani, szóval nagyon nagy apátiában lennék, hogyha megint a Fidesz kerülne hatalomra, és baromi érdeklődő lennék, hogyha a Tisza hatalomra kerülne, és akkor kurvára érdekes lenne, hogy na, akkor most akkor ebből hogyan és mit valósítanak meg. Rengeteg jó dolgot lehet csinálni, rengeteg mocskot az elmúlt 16 évből nyilvánosságra lehetne hozni, szóval itt valami elképesztő érdekes világ lenne, hogyha ennek csak a felét is meg tudnak csinálni a következő években. Na de, igazságosak legyünk, itt van a Fidesz programja is, mert így ez igazságos, hogyha megnézzük mindegyiket. Hát, ez igen, a Fidesznek ez a programa, hogy folytatjuk. Épp ez a bajom vele, ez a legrosszabb. Ennél rosszabbat nem lehet írni. A Fidesz minden szinten leszerepelt, és ezt akarják folytatni. Hogyha azt mondaná a Fidesz, hogy nem folytatjuk, még az is jobb lenne. Akkor most megnéztük a Tisza és a Fidesz programját is. Hát meglátjuk. Ez a terv. Meg ez a terv. Ha mindenki eldöntheti, hogy szerinte melyikben van több gondolat. És az már másik, hogy utána mi fog megvalósulni, az már egy másik történet, arra is vissza fogunk térni még nagyon sokszor. Akár itt, akár jól van ez így ben. Csak legyünk már ott.